Na najgorsze zapowiedziały m.in. zacieśnienie współpracy z firmą produkującą urządzenia wykrywające pył wulkaniczny. Niektóre jego składniki są groźne dla silników samolotów. To był Serwis Trójki. Dziś sporo słońca, ale nad morzem i na południowym wschodzie może jeszcze przelotnie padać i grzmieć. W Kołobrzegu 18 stopni, w Gorzowie i Katowicach 20, 21 w Łodzi i w Toruniu, w Sanoku 25. Trójka. Program trzeci. 7 minut po 13. Dzień dobry Państwu. Dziś 20 dzień sierpnia. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Dzień dobry Państwu. No i jeszcze oczywiście Roger Waters. Rok temu, 20 sierpnia, pan Roger wystąpił na Stadionie Narodowym i było pewnie wiele wzruszeń i wiele pięknych momentów. Nie byłem na tym koncercie, dlatego dziś liczę na Państwa. piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335, czy być może dziś wśród słuchaczy trzech wymiarów gitary jest ktoś, kto wtedy był na tym koncercie. Gdyby ktoś z Państwa chciał się włączyć, to przypominam 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Korzystamy nie z zapisu koncertu warszawskiego. To jest płyta koncertowa zatytułowana In the Flesh, Roger Waters. Mother, do you think they'll like the song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Should I run for president? Mother, should I trust the government? Ależ to jest wykonanie. Roger Waters, bardzo Państwu dziękuję za niezwykłą aktywność. Byłem i było cudownie, choć osobiście brakowało mi Gilmura w jego partiach gitarowych. To napisał pan Marcin, pani Sandra. Witamy oczywiście, że byliśmy na Watersie rok temu jako reprezentanci ukochanego Minimaxum. Koncert wyjątkowy, cóż rzec, trzeba tam być, żeby to poczuć, żadne nośniki nie przekażą w pełni tego, co tam się działo. To było niezapomniane przeżycie, panie Piotrze, to pan Marek z Trójmiasta. W końcu muzykę znamy, ale zobaczyć i usłyszeć na żywo. No i ta perfekcja całego show, idealne zgranie projekcji w takiej jakości też nie jest trywialne. Jak miło to sobie przypomnieć. Pozdrowienia dla Trójki. Dziękuję bardzo. Roger Waters jeszcze przez chwilę. Teraz zajrzymy do jego radia. could be your mother, could be your sister, could be your brother, could be a fireman, could be a Turk, could be someone looking for work, could be a kid, could be the old car, could be a Vietnam vet with no arms, no legs, could be a saint, could be a sinner, could be a loser, or could be a winner, could be a banker, could be a baker, could be a lady, could be Kareem Abdul-Jabbar, could be a male voice squad, could be a lover, could be a fighter, could be a super heavyweight, or it could be something like that. Could be a cripple, could be a freak, could be a wild cookie, could be a cop, could be a thief. Could be a family of 10 living in one room on relief. Could be all leaders in their concrete tombs, with their tenfold and their silver spoon. Could be the pilot with gun on his side. Could be the kid in the middle of the bomb site. Could be a fanatic, could be a terrorist, could be a dentist, could be a psychiatrist. Could be humble, could be proud, could be a face in the crowd. Could be the soldier in the white cravat, who turns the key in spite of the fact this is the end of the cat and mouse, who dwelt in the house with the land of the land. Tears and stuff, the house that Jack built, where the laughter rang, the tears and stuff, the house that Jack built. Bang, bang, shoot, shoot, white glove thumb, I will be done. He was always a good boy, his mother said. He'll do his duty when he's grown. Yeah, everybody got someone they call home. Tak, i tak to wspominamy koncert Rogera Watersa, który odbył się dokładnie rok temu w Warszawie na Stadionie Narodowym. Wspomnienia, pan Maciej, super pomysł, żeby w rocznicę koncertu na Narodowym powspominać, choćby muzykę. Właściwie to nie był zwykły koncert, dopisuje pan Maciej, lecz mega widowisko i wspaniałe przeżycie. Dla mnie, który ma pół wieku na karku, dla żony, ale też dla naszego 13-letniego wtedy syna. Niestety mąci we mnie wspomnienia zamieszanie przy wejściu i zabranie mi w płatny depozyt aparatu fotograficznego. Żal, że nie mam własnych fotowspomnień. Niech wynagrodzi to muzyka. Panie Macieju, no to się zdarza wszystkim tym, którzy bywają na koncertach, że czasem odbierają nam aparat fotograficzny i nie mamy tych własnych fotografii w takim własnym wspomnieniowym albumie. Skoro mowa o albumach, chciałbym państwu polecić książkę Dave'a Thompsona zatytułowaną Roger Waters, Człowiek za murem. Oto fragment spod rozdziału Kawałek mojego ciasta. Latem 1969 roku wobec zbliżającego się ślubu z wielką miłością licealną Judy Trim, Waters wyprowadza się w końcu z wynajmowanego mieszkania numer 13 w Pennant Mansions przy Goldhoe Road koło parku Shepherd Bush, gdzie mieszkał od 2 lat. Pieniądze zaczęły napływać i to w kwotach wystarczających na wpłacanie 30% zaliczki na kupno własnego domu. Tak wspomina Tony Bowes. Niektórzy po odniesieniu sukcesu finansowego zachowują się okropnie. Po pańsku chcą wszystkimi rządzić, są trudni i wymagający. W przypadku Pink Floyd nigdy czegoś takiego nie dostrzegałem. Pozostali przystępni, ułożeni, dobrze się ze sobą czuli i najwyraźniej cieszyli się każdą minutą. Grupa była teraz zabezpieczona finansowo, przypomnę, rok 69. Przychody z koncertów były pożerane przez wydatki i sprzęt, jednak wpływy ze sprzedaży płyt już się ustabilizowały. Wzloty i spadki w przepływie gotówki mogły być zawczasu wyrównywane. W tej książce, której fragment zacytowałem, Dave Thompson jest autorem, Roger Waters, Człowiek za murem, niezliczona ilość słów na temat tej płyty. Thank you. Tak, i tyle wspomnień. Płyta The Dark Side of the Moon. Mnóstwo słów w tej książce o tej płycie, ale nic dziwnego. Płyta, właściwie trudno znaleźć określenie, 40 milionów sprzedanych płyt na całym świecie tego właśnie albumu. Zapewne było tak, że się tego nie spodziewali i zapewne jest tak, że w Państwa domach, bo się też do tych 40 milionów przyłożyliśmy, być może znajdują się dwa, a może nawet trzy egzemplarze tej płyty, bo w wielu domach być może jeszcze wersje analogowe, być może ta wersja pierwsza, która ukazała się kompaktowa i być może ta, z której odtworzyliśmy ten utwór, Breathe India, z płyty Dark Side of the Moon, która ukazała się w 2011 roku, a do tej oryginalnej płyty była dołożona jeszcze płyta z koncertem z Wembley, z Londynu z 1974. Kończymy wspominanie, dlatego że nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że Piotr Kaczkowski, który pojawi się w tonacji trójki po 14, pewnie też wspomni o tym wydarzeniu sprzed roku. I jeszcze mam od pani Kasi Miu list. 20 sierpnia 1948 roku urodziny Roberta Planta. 20 sierpnia 2011 roku nasz ślub w Tylmanowej. 20 sierpnia 2013 koncert Mistrza Świata w Warszawie i pani Kasia z małą Iranką, która już ma 5 miesięcy, dopisała jeszcze słowa Piotra: nie ma przypadków. Seven seas to you, oh, will it be enough? And I will be a rainbow. Oh my, your storm is gone. And I will bring the song for you, and I will carry on. Sky above, I will bring their beauty home because of my love. And I will be a rainbow. Now your storm is gone, and I will bring my song to you, and I'll carry on. I lie beneath the rainbow. tears have gone, and I'll sing my song for you, and I'll carry on. Robert Plant. Wszystkiego najlepszego od programu trzeciego. A, ważna informacja, dowiedziałem się przed chwilą, że Grzegorz Zembrowski dzisiaj będzie z Państwem między 14 a 16, ale nie wykluczono, że Grzegorz też sięgnie po wspomnienia z ubiegłego roku ze Stadionu Narodowego. Stanąłem sobie w lesie, redaktorku, jadąc do klienta, zrobiłem przerwę na posiłek. Niesamowicie słucha się Floydów wśród szumiących drzew. Stały słuchacz się kłania, Paweł z Radomska. Dziękuję, panie Pawle. Robert Plant, mam nadzieję, wśród drzew też brzmi znakomicie. To jest ten utwór, który znajdą Państwo w zestawie do głosowania. Przypominam o naszej piątkowej zabawie i liście przebojów programu trzeciego, Rainbow. Tak jest zatytułowany ten utwór. A ten album, nie wiem, czy Robert go lubi, czy nie, ale ja bardzo chętnie do niego wracam. Robert Plant, przepraszam, za 17 minut 14. Skończyliśmy już wprawdzie wspomnienia koncertu na Narodowym, ale zacytuję jeszcze list pana Konrada z Lublina, bo jest wyjątkowy. Zaczyna się tak. Pozwolę sobie przypomnieć mój list, który pan przeczytał na antenie właśnie rok temu. Prowadził pan audycję przed koncertem. I drodzy państwo, oto ten list. Panie Piotrze, mówi pan, że łza się zakręci w oku w Warszawie na koncercie. Mnie już się oko szkli. Przypomnę, to list sprzed roku. Roger i jego The Wall towarzyszy mi przez całe życie. Babcia w stanie wojennym wyszywała mi przy lampie naftowej, bo prąd wyłączali ze względu na enty stopień zasilania, cegły na bluzie, The Wall, Pink Floyd. Mam mnóstwo pamiątek związanych z The Wall. To są płyty kompaktowe wydawnictwa DVD i winyle. Oczywiście byłem w Łodzi na koncercie w 2011 roku. Jak będzie teraz? Myślę, że znowu dreszcza. Ta twórczość nie przeminie. Mój 20-letni syn słucha i ogląda Idola Watersa od 5 lat. Jest nieźle. Konrad. Dziękuję panu bardzo. No i teraz już kończymy. Teraz będzie inna półka, inna płyta. Nowa płyta kobiety, która od bardzo wielu lat mnie zachwyca i zawsze sprawia, że jakoś tak jaśniej patrzę na życie. Ta jej nowa płyta nazywa się Tribal. We all got our maps to water who we belong. Apart we are weak, but together we're strong. Don't knock one of us, so we all take offense. For a crew, for a crew, we can jump to the fence. Fables are Urodziła się w okolicach Dublina, jest Irlandką. Zaczynała wcześniej, bo miała 16 lat, kiedy po raz pierwszy wystąpiła na scenie. No, a teraz ukazuje się kolejna w jej karierze płyta zatytułowana Tribal. Jeśli państwo nie próbowali jeszcze spotkań z Imelda May, proszę to uczynić jak najszybciej, dlatego że ona niesłychanie potrafi kołysać nastrojem. Enchanted with the spell, the babies know, and you so well. The inner star, the light aglow, that draws you in and makes you know that she never fails, yet never. Musi zaśpiewać w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Imelda May, nowa płyta. We wkładce do tej płyty ona na pięknym motocyklu w towarzystwie czterech kolegów motocyklistów. No i kiedy tak jeżdżą, to nagle zatrzymują się przed Hellfire Club. There's a place by the woods, up on the hill, looking over at the Liffey. It's hidden away, a secret den just outside Dublin City. A house of sin and the bow tree for many a year gone by. Women drinking, gambling. on the door and entered in a man of wealth and spades. He stayed and played one hell of a game, but when one card fell loose upon bending down, a player saw the stranger's feet were hooves. Oh, welcome to the Hellfire Club, the Hellfire Imelda May, świetna płyta, naprawdę. Kończymy koncertowo, ale to malutki koncert, na którym zresztą Imelda też się zameldowała, a imprezę zorganizował Jeff Beck. W pewnym momencie było tak. Thank you. zapraszamy do reklamy. Zaczynamy wielkie odliczanie. Jeszcze tylko do jutra. Super okazje w sklepach Euro. Smartfon LG L1-2, Android za 159, Samsung Smart TV 40 cali, 200 Hz za 1790, pralka 1000 obrotów, Indesit 6 kg pojemności, klasa A+, za 790 i dodatkowo ekstra raty. Euro, lider rynku RTV i AGD w Polsce. Jeśli często puchną ci nogi, odczuwasz ból i ciężkość, bardzo cię proszę, sięgnij po Aflawik, bo całkiem serio mówiąc, sięgnij po Aflawik i zobacz swoje nogi w nowej odsłonie. Zmikronizowana diosmina lepiej się wchłania i skuteczniej działa, a Aflawik zawiera jej optymalną dawkę. Aflawik, to widać. Aflawik, jedna tabletka zawiera 600 mg zmikronizowanej diosminy. Podmiot odpowiedzialny Polpharmex SA. Wskazania: leczenie objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego kończyn dolnych i leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na diosminę lub którykolwiek składnik leku. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tylko teraz szalone dni w Orange. Samsung Galaxy S4 w super cenie. Już od 49 zł. Śpiesz się. Szalone dni wyłącznie na orange.pl. Tylko dzisiaj do końca dnia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeciej Polskiego Radia, środa 20 sierpnia, jest 14. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. W Rumi 37-letni ojciec po pijanemu skatował 3-letnią córkę, stan dziewczynki jest ciężki. Brytyjski premier przerwał urlop i wraca do Londynu. Ma to związek z nagraniem domniemanej egzekucji amerykańskiego dziennikarza. Od 1 września nowy rozkład jazdy pociągów, ale ze starymi utrudnieniami. Na linii Warszawa-Białystok nadal będą jeździć autobusy. Rodzinny dramat w Rumi na Pomorzu. Ojciec skatował 3-letnią córkę. 37-letni mężczyzna został zatrzymany, gdy sąsiedzi wezwali policję z powodu zbyt głośnej muzyki dobiegającej z mieszkania. Tak poinformowała TVP Info Anna Henning z komendy w Wejherowie. W mieszkaniu policjanci znaleźli 3-letnią dziewczynkę z urazem głowy, natychmiast udzielili jej pierwszej pomocy, wezwali pogotowie ratunkowe. Został zatrzymany ojciec dziecka. Podczas zatrzymania był on pod wpływem alkoholu. Dziewczynka trafiła do szpitala w Wejherowie. Jak informuje wiceszefowa tej placówki do spraw medycznych Bożena Czepułkowska, stan dziecka jest ciężki. Urazy dotyczyły przede wszystkim głowy, duże stłuczenie głowy i mózgu. Wskazują obrażenia na pobicie. Zdarzają się od czasu do czasu dzieci po pobiciach. Na szczęście rzadko. Takiego pobicia ja w swoim życiu długoletnim zawodowym nie widziałam. Ojciec dziewczynki jeszcze dziś ma być przesłuchiwany. Według nieoficjalnych informacji leczył się psychiatrycznie. Premier David Cameron przerwał urlop i wraca do Londynu. Brytyjskie służby specjalne badają tożsamość dżihadysty z filmu opublikowanego przez Islamskie Państwo Iraku i Lewantu. Ma on przedstawiać egzekucję amerykańskiego dziennikarza, 40-letniego Jamesa Foleya, który 2 lata temu zaginął w Syrii. Przed egzekucją dżihadysta wygłasza antyamerykańską tyradę, mówiąc po angielsku z wyraźnie brytyjskim akcentem. Dziennik The Times określa nawet akcent dżihadysty jako wyraźnie londyński. Ubrany na czarno mężczyzna w kominiarce na twarzy stoi obok klęczącego Amerykanina w pomarańczowej pokutnej koszuli i przykłada mu do gardła nóż. Następnie widać ciało z odciętą głową w tym samym stroju, choć nie da się zweryfikować, czy to rzeczywiście James Foley. Londyńskie media podkreślają, że nie był to pierwszy wideoklip ISIL-u z udziałem brytyjskich dżihadystów. Należą oni do najbardziej bezwzględnych radykałów, dokonywali już w przeszłości zamachów samobójczych i egzekucji. W szeregach radykalnych organizacji w Syrii i Iraku walczy od 500 do 700 brytyjskich muzułmanów. Wielu z tych ludzi może w pewnym momencie starać się wrócić do Wielkiej Brytanii i będą wówczas stanowić bezpośrednie zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa w kraju. Powiedział dziś BBC brytyjski minister spraw zagranicznych Philip Hammond. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Jest doniesienie do prokuratury w sprawie budowy zadaszenia Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Zdaniem Zarządu Województwa Śląskiego do awarii doszło na skutek niedbałości wykonawcy, który dopuścił się montażu wadliwie wykonanych łączników. Dlatego Urząd Marszałkowski zwrócił się w tej sprawie do śledczych. W piśmie do prokuratury jest mowa o spowodowaniu nieumyślnego zagrożenia życia lub zdrowia osób oraz uszkodzenia mienia o wielkich rozmiarach w postaci awarii budowlanej. Według Urzędu Marszałkowskiego wykonawca miał wiedzę na temat trudności poprzedniej firmy z poprawnym wykonaniem łączników i czasu, w jakim podejmowano próby ich wykonania, a mimo to podjął decyzję na własne ryzyko i odpowiedzialność o przystąpieniu do ich montażu. Według urzędników odpowiedzialność wykonawcy potwierdzają oprócz ekspertyzy Instytutu Techniki Budowlanej i Politechniki Gdańskiej również wnioski zawarte w ekspertyzie Politechniki Śląskiej. Wkrótce ma zostać wyłoniony kolejny wykonawca. Według optymistycznego scenariusza prace budowlane na Chorzowskim Stadionie zakończą się pod koniec kwietnia 2016 roku. Monika Krasińska, Radio Katowice. Linia białostocka bez pociągów, bez połączenia kolejowego także Zakopane, utrudnienia na linii Skierniewickiej po staremu. PKP Intercity przedstawiły szczegóły korektu rozkładu jazdy, który zacznie obowiązywać 1 września. Trasa z Warszawy do Białegostoku została zamknięta w połowie czerwca, miała zostać częściowo otwarta po wakacjach, ale kolejarze zdecydowali inaczej. Jak informuje rzeczniczka przewoźnika Zuzanna Szopowska, utrzymana będzie zastępcza komunikacja autobusowa. Nasi pasażerowie będą mogli skorzystać z 4 połączeń realizowanych PKP Intercity busami. Jeżeli chodzi o linię łódzką, również zachowamy liczbę pociągów, która jeździła po tej linii w wakacje, także 17 pociągów z Warszawy do Łodzi, 18 z Łodzi do Warszawy. Kolejarze tłumaczą, że zwiększenie liczby pociągów na remontowanej linii Skierniewickiej jest niemożliwe ze względu na stopień natężenia prac. Rzecznik Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec mówi, że takie utrudnienia potrwają co najmniej do grudnia. Staramy się, żeby ilość pociągów na tej trasie była dostosowana do możliwości linii kolejowej, która na 1/3 długości jest linią jednotorową. Jakakolwiek usterka na tej trasie powoduje przerwę w ruchu pociągów. Utrudnienia w ruchu pasażerskim wystąpią także na trasie z Warszawy do Krakowa i Katowic oraz na trasie Kraków-Przemyśl. Przyczyną są trwające prace modernizacyjne. To był Serwis Trójki. Do końca dnia na południowym wschodzie kraju burzowo, ale padać może także nad morzem. Na termometrach od 18 do 25 stopni. Jutro na zachodzie i na Podlasiu pogodnie, w innych regionach na zmianę słońce i przelotny deszcz. W Rzeszowie tylko 16 stopni, w Szczecinie 20, w Warszawie i we Wrocławiu 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Chcę oglądać twoje nogi. Chcę, byś założyła mini. Zaraz, a co jeśli często puchną mi nogi? Sięgnij po Aflawik, po optymalną dawkę diosminy. I już, tyle wystarczy. Z Aflawikiem zobaczysz swoje nogi w nowej odsłonie. Aflawik, to widać. Aflawik, jedna tabletka, zawiera 600 mg zmikronizowanej diosminy. Podmiot odpowiedzialny Polpharmex S.A. Wskazania: leczenie objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego kończyn dolnych i leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na diosminę lub którykolwiek składnik leku.